אחי רוני מאת צבי ברנהרט. אני עושה שירות לאומי במקום צבא. רציתי מאוד להתגייס לצבא, אבל לא קיבלו אותי. כל כך רציתי ללבוש מדים. במקום זה אני עושה שירות לאומי, עובד במחסן בבית חולים. אבא שלי היה בצבא. הוא אמר לי שיש הרבה חיילים שעושים עבודות הרבה פחות חשובות מהעבודה שלי בצבא. הוא אמר לי שהעבודה שלי במחסן חשובה מאוד לכך שבית החולים יעבוד טוב. זה אולי נכון. אני מסדר דברים במחסן כך שאפשר למצוא במהירות כל דבר שצריך. לפעמים באים שליחים שמבקשים לקבל במהירות משהו מהמחסן בשביל ניתוח שהרופאים עושים. אם לא מסדרים כל הזמן את המחסן, קשה למצוא דברים. אני יודע שיש הרבה חיילים שעובדים כמוני במחסנים, אבל למרות זאת, הייתי מעדיף להיות חייל. אפילו אם הייתי עובד במחסן. נראה לי שחייל שלובש מדים, אפילו חייל שעובד במחסן, מרגיש הרגשה של סיפוק ששום אזרח לא מרגיש. העבודה שלי במחסן בבית החולים מעניינת. למדתי על כל מיני דברים שמשתמשים בהם בבתי חולים. הייתי חייב ללמוד זאת. למדתי גם לא להתרגש מאנשים חולים. בהתחלה זה היה קשה. כל פעם שהייתי עובר בחדר המיון, נהייתי עצוב. היה לי קשה לראות את כל האנשים החולים. זה היה מלחיץ אותי. לאט לאט למדתי לעבור בשקט ליד כל החולים, לא להתרגש כל כך כשאני רואה מישהו בוכה או צועק. זה לא התפקיד שלי לטפל בחולים. האחיות והרופאים הם אלה שמטפלים בחולים. התפקיד שלי הוא במחסן. אני עובר בחדר המיון רק כי זו הדרך למחסן. אחי החייל. אח שלי, רוני, קטן ממני בשנה. הוא התגייס לפני שנה. הייתי מאוד גאה בו כשראיתי אותו בטקס סוף הטירונות שלו. כל כך התגאיתי שבכיתי מרוב התרגשות ושמחה. לא רק אני בכיתי שם. כל המשפחה שלי בכתה. אחרי הטקס אמרתי לרוני מזל טוב, והוא טפח לי על השכם. כשנסענו הביתה, היה לי כיף שהוא יושב לידי באוטו. גם קינאתי בו. הוא זכה להיות חייל, ואני לא. אני ורוני בערך באותו גודל, ותמיד היינו מחליפים בינינו בגדים. כשהגענו הביתה, הוא הציע לי שאלבש את המדים שלו. הוא אמר, אני יודע שאתה כל כך רוצה ללבוש מדים. אתה רוצה לנסות את שלי? חשבתי רגע ואמרתי, לא, אני לא רוצה. אם הייתי חייל, זה היה כיף. ללבוש אותם סתם ככה, זה מעצבן. זה סתם כאילו אני מתחפש בפורים. נורא רציתי לבכות באותו רגע. זה כל כך הציב אותי שלא יכולתי להיות חייל. רוני אמר בשקט, אני מבין. ואז הוא התחיל לדגדג אותי ואני דגדגתי אותו. התחלנו להשתולל. זה היה כיף. היה לי כזה טוב שהוא בבית. היה לי טוב שאנחנו יכולים להשתולל שוב. בכלל שכחתי שאני מקנה בו כי הוא חייל. מאז אותו יום, התרגלתי לכך שרוני מגיע הביתה רק פעם בשבועיים. הוא מגיע לשבת, לפעמים ביום חמישי, אבל בדרך כלל ביום שישי. הוא ישן המון כשהוא מגיע הביתה, כי הוא עייף מאוד. לפעמים בערב הוא יוצא עם החברים שלו. בזמן שהוא בבית, יוצא לנו תמיד קצת לדבר, ולפעמים גם קצת להשתולל. כיף לי כשהוא בבית. אני מתגעגע אליו כשהוא בצבא, למרות שהוא מתקשר יום-יום. מה קרה ביום רביעי אחד? ביום רביעי אחד הגעתי לעבודה כרגיל. בצהריים הלכתי עם אחד מהעובדים לאכול צהריים בחדר האוכל של בית החולים. הדרך לחדר האוכל עוברת דרך חדר המיון. שמעתי שיש אמבולנס בכניסה. ראיתי שמכניסים אנשים במהירות במיטות על גלגלים לחדר המיון. כבר הייתי רגיל לזה, אז לא שמתי לב כל כך. ראיתי שהחולים שנכנסו היו חיילים, והסתכלתי קצת יותר טוב. אחד החיילים נראה לי מוכר מאוד. הסתכלתי שוב. זה היה רוני, אחי. רוני, אחי החייל, במיטה של בית חולים. הוא נראה חולה מאוד. העיניים שלו היו סגורות. קראתי, רוני? והוא לא הזיז את הראש. היה לי קשה לראות אותו כך. לא ידעתי את מי לשאול מה קרה לו, מה המצב שלו. אמרתי לחבר שלי מהמחסן שהלך איתי, החייל הזה הוא אחי, אתה יכול לשאול מה המצב שלו? אתה בטוח? הוא שאל אותי. כן, כמעט שצעקתי, כי כבר הייתי לחוץ נורא. זה אחי, רוני בן דוד. החבר שלי ניגש למי שהובילו במהירות את אחי לסוף חדר המיון, ודיבר איתם לרגע. הוא חזר אליי עם מבט עצוב. אתה צודק, זה באמת אח שלך. הוא עכשיו ללא הכרה. הם אומרים שהוא לא נפצע קשה, אבל הוא יהיה בבית החולים לפחות לכמה שבועות. מה זה ללא הכרה? שאלתי אותו. זה משהו שקורה שחולים, זה קצת כמו לישון, הוא אמר לי. אני מתקשר לאמא. התקשרתי לאמא. היא לא ענתה. ידעתי שהיא עסוקה בעבודה, אבל זה חשוב. התקשרתי שוב. היא לא ענתה. התקשרתי פעם שלישית. הפעם היא ענתה ואמרה, אל תפריע לי עכשיו חמוד, אני עסוקה. וכמעט נתקע. אני אמרתי מהר, אמא, זה חשוב, רוני פה בבית החולים, הוא חולה, הוא נפצע. אתה בטוח? אולי סתם טעית, אולי זה סתם חייל אחר? אמא, את חושבת שאני לא מכיר את רוני? חוץ מזה, חבר שלי בדק, זה באמת רוני. החבר שלי לקח ממני את הטלפון ואמר, גברת בן דוד, ביררתי, זה באמת הבן שלך. הוא פצוע, אבל לא קשה. אני מציע לך לבוא. הוא החזיר לי את הטלפון. שמעתי את אמא מאוד לחוצה, כמעט בוכה. דניאל, היא אמרה, חכה לי בחדר מיון, בסדר? תחכה לי שם, תראה לי איפה הוא. אני מחכה לך בכניסה, אמרתי. החבר שלי לעבודה אמר לי, תשמע דניאל, אין צורך שתחזור לעבודה היום. עדיף שתישאר פה ותהיה עם המשפחה שלך ועם אחיך. אם אתה צריך משהו מאיתנו, תתקשר, בסדר? אנחנו נעזור לך ולמשפחה שלך בכל מה שצריך. חכה, תראה, האח שלך יהיה בסדר. תודה, אמרתי. הוא הלך לאכול, אבל ראיתי שהוא דואג לי. הוא חזר די מהר והביא לי סנדוויץ'. אכלתי את הסנדוויץ' בלי לשים לב כל כך. דאגתי כל כך לרוני. החבר שלי הלך לבדוק אם אפשר כבר לדבר עם רוני. הוא חזר ואמר לי שעדיין אי אפשר לגשת אליו. הוא בבדיקות. אמא מגיעה. כשאמא הגיעה, החבר שלי אמר לה, גברת בן דוד, לדניאל יש את מספר הטלפון שלנו במחסן. אם אתם צריכים משהו, אל תתביישו להתקשר אלינו. אנחנו מעריכים מאוד את העבודה של דניאל אצלנו. אני מקווה שהכל יהיה בסדר עם רוני. שאלתי כרגע והוא יחזור לחדר 4 בעוד כמה דקות אחרי שיגמרו לעשות לו עוד בדיקה. תודה, אמרה אמא, וחבר שלי הלך. אבא מגיע? שאלתי את אמא. הוא יגיע עוד כמה שעות, היא אמרה. הוא היה בנסיעה בצפון. תודה שהתקשרת, היא הוסיפה. אתה בסדר? הסתכלתי על אמא. ראיתי את הפנים שלה מלאות דאגה. אמא, אני בסדר, אבל אני דואג לרוני. אמא חיבקה אותי. כן, גם אני. אני מקווה ומתפללת שהוא יהיה בסדר. בוא איתי, ננסה לברר מה המצב שלו. אמא שאלה אם הם יודעים מה קורה עם רוני. היא סיפרה להם שהיא האמא שלו. איך הגעת לפה כל כך מהר? שאלה האחות. אפילו עוד לא הספקנו להתקשר אלייך, להודיע לך שהוא פה. הבן השני שלי עובד פה, והוא ראה אותו מגיע לבית החולים. אמרה אמא והצביע עליי. תראי, אמרה האחות, לא נשקפת סכנה לחייו. הוא פצוע פציעה בינונית. אני מקווה שהוא יצא מהבדיקה עוד כמה דקות, ואז תוכלו לדבר איתו. הוא עדיין חסר הכרה? שאלתי. הוא יוכל לשמוע אותנו? הוא כבר חזר להכרה ויוכל לדבר איתכם, אמרה האחות והוסיפה, תחכו ליד חדר 4. חיכינו וחיכינו. הסתכלתי בשעון שלי וגיליתי שעברו רק 5 דקות. כל כך דאגנו לרוני שחמש הדקות נראו לנו כמו שעות. אנחנו מדברים עם רוני. אחרי 10 דקות הופיע רוני אחי, שוכב במיטה שעובד אחד דחף. כל מיני צינורות היו מחוברים אליו. הוא ראה אותנו וחייך. אמא, דניאל! אמא ניגשה אליו. היא ניסתה לחבק אותו בין כל הצינורות שהיו מחוברים אליו. איך אתה מרגיש? היא שאלה אותו. לא הכי טוב, אמר רוני. הרופא אמר לך משהו? שאלה אמא. הוא אמר שיגיע עוד כמה דקות לספר לי מה קורה, אמר. מה קרה? איך נפצעת? שאלתי. היי, דניאל, הוא אמר, הושיט לי את היד שלא היה בצינור וסימן לי להתקרב. עד אותו רגע לא התקרבתי אליו. פחדתי לקלקל את הצינורות וכל העניינים. אבל כשראיתי שהוא רוצה שאני אתקרב, באתי קרוב ולחצתי חזק את היד שלו. רוני ואני רגילים לשחק משחק כזה שאנחנו לוחצים ידיים חזק חזק כדי לראות מי יכול ללחוץ חזק יותר. רוני תמיד לחץ חזק ממני, אבל הפעם הפסקתי מהר מאוד ללחוץ חזק. הרגשתי כמה הוא חלש. הרגשתי שהוא בקושי יכול להחזיק בידי, כי הוא כל כך חלש וחולה. רוני מספר איך הוא נפצע. הייתי בג'יפ, הוא אמר. רדפנו אחרי מחבלים, המחבלים ירו בג'יפ, הנהג נפצע ואיבד שליטה בג'יפ. הג'יפ התהפך. אני נפלתי, וחלק מהג'יפ נפל עליי. היו עוד 2 חיילים בג'יפ שלא נפצעו. 2 החיילים האלה הגנו עלינו, והמחבלים ברחו. החיילים האלה גם קראו לעזרה. הגיע מסוק עם חובשים, ששמו אותנו על אלונקות, והטיסו אותנו מהר לבית החולים. הכל קרה כל כך מהר. מה השעה? 2:30 PM, ענתה אמא. אתם יודעים? לפני פחות מ3 שעות, עוד נסענו בג'יפ בשקט, עוד לפני שזיהינו את המחבלים. אתה יודע, אמרה אמא, אם דניאל לא היה רואה אותך במקרה בדרך לחדר האוכל, אני מאמינה שעוד לא היינו מגיעים לפה. הרופא מסביר על מצבו של רוני. הרופא הגיע. אמא הציגה את עצמה ואותי. לרוני יש פציעות פנימיות, אמר הרופא. צריכים לעשות לו ניתוח היום. לפי מה שראינו בצילום הרנטגן, אנחנו חושבים שהניתוח יצליח לפתור את הבעיה שיש לו. אבל לא נדע סופית עד שנהיה באמצע הניתוח. בכל מקרה, הוא יצטרך להיות בהחלמה בבית החולים למשך כמה שבועות. אחר כך הוא יצטרך לנוח די הרבה זמן בבית. אחרי הניתוח, אתה חושב שהוא יחזור להיות בריא? שאלה אמא. היה אפשר לשמוע בקול שלה כמה היא דואגת. תראי, אמר הרופא לאמא, אני לא יכול להבטיח כלום. נראה לי שכן, אבל שוב, אני לא מבטיח. ובכל מקרה, זה ייקח הרבה זמן. מתי יהיה הניתוח? שאל רוני. עוד 2 שעות בערך, אמר הרופא. בינתיים אסור לך לאכול, רק לשתות. אני אקח את אמא שלך לכמה דקות כדי שהיא תספר לי על מחלות שהיו לך בעבר. אני מעודד את רוני. אמא והרופא הלכו לדלפק וראיתי את הרופא כותב כל מיני דברים בתיק של רוני. רוני אמר לי, דניאל, תחזיק לי את היד, אני מפחד. החזקתי לו את היד וליטפתי לו קצת את השערות. זה היה מוזר. הייתי רגיל שרוני מרגיע אותי. שרוני עוזר לי כשאני בבעיה. פתאום, אני הייתי צריך לעזור לו. זו הייתה הרגשה מוזרה, אך גם קצת טובה. שמחתי שהפעם אני יכול לעזור לו, ושהוא לא צריך לעזור לי. יהיה בסדר, אמרתי לו. הרופא נשמע די משוכנע שאתה תבריא לגמרי. אני יודע, הוא אמר, והמשיך להחזיק לי את היד. למרות שהחזיק בה כל כך חלש. אבל אני מפחד. אני מרגיש כל כך רע, וניתוח זה מפחיד. אתה יודע, אני זוכר שהיה לי ניתוח, אמרתי לו. אתה פשוט לא מרגיש כלום. לפני שאתה מרגיש משהו, אתה נרדם מהחומר שנותנים לך. אמא חזרה. הלכתי להביא לרוני כוס מים, וכשחזרתי, אבא כבר היה שם. הוא סיפר לנו שלקח את אחינו הקטן, זה שבכיתה ד' לסבתא, ואמר לרוני, הוא יבקר אותך מחר אחרי הניתוח. רוני סיפר שוב לאבא את כל הסיפור של הפציעה, ואמא סיפרה לו מה הרופא אמר. אז התחלנו לדבר על כל הנושאים שבעולם. דיברנו על בת דודה שמתחתנת, דיברנו על החדשות בעיתון, דיברנו על הנסיעה לצפון של אבא, דיברנו על כל דבר חוץ מעל הפציעה והניתוח. באותו רגע, כולנו לא רצינו לחשוב על הניתוח המפחיד. הניתוח. הגיע הזמן לקחת את רוני לניתוח. אמרו לנו שרק אדם אחד יכול ללכת איתו להכנה לניתוח, אז אבא הלך איתו. כמה דקות אחר כך, אבא חזר, וכולנו הלכנו לחדר מיוחד שבו מחכים לבן משפחה שעובר ניתוח. הרופא אמר שהניתוח יימשך בערך שעתיים וחצי, אמר אבא. שוב חיכינו, ודאגנו, וחיכינו, ודאגנו. נרדמתי קצת. התעוררתי ושמעתי את אמא ואבא מדברים בשקט. קראתי איזה עיתון שמישהו השאיר, ראיתי את אבא נרדם קצת. ראיתי את אמא נרדמת ומתעוררת. הזמן עבר מאוד לאט. אחרי כמה שעות יצא רופא ואמר, רוני בן דוד סיים את הניתוח, אחד מבני המשפחה יכול להיכנס לחדר ההתאוששות. הכל נראה כרגע בסדר. אמא נכנסה עם הרופא לחדר ההתאוששות. הרבה זמן אחר כך, אמא יצאה לספר לנו שרוני התעורר, שהוא מרגיש די בסדר, ושעוד מעט מעלים אותו למעלה לחדר במחלקה בבית החולים. כשהעלו את המיטה של רוני לחדר, כבר היה די מאוחר בערב. אבא אמר שישאר עם רוני באותו הלילה, ושאני ואמא צריכים ללכת הביתה לישון. נסענו הביתה. בהתחלה חששתי שלא אוכל לישון בגלל הדאגה לרוני, אבל אחרי כמה דקות הצלחתי להירדם. רוני מתאושש. למחרת, רוני הרגיש הרבה יותר טוב. הוא כבר היה מסוגל לאכול. קנינו לו כל מיני עוגיות וממתקים. נכנסתי לבקר אותו קצת בבוקר, ואחר כך הלכתי לעבודה. כל הפסקה שהייתה לי בעבודה, ניצלתי כדי לעלות לראות אותו. ההורים שלי היו איתו כל הזמן. בערב, אחרי העבודה, ישבתי איתו לשעה-שעתיים, ואז הלכתי הביתה. למחרת, אמא ואבא עשו תורנות. כל פעם אחד מהם היה ליד המיטה של רוני, כדי שהשני יוכל ללכת קצת לעבוד. אני באתי כל הפסקה וישבתי איתו בערב. יומיים אחר כך, בזמן הפסקת הצהריים, ישבתי עם רוני. אני אכלתי סנדוויץ' ואבא הלך לאכול משהו בקפיטריה של בית החולים. רוני ישן. ידעתי שחשוב שהוא ישן כמה שיותר, ולכן ישבתי לי בשקט. פתאום שמעתי את רוני צועק, איי! הוא הסתכל סביב וראה אותי. הוא אמר לי, תביא אחות, דניאל, תביא אחות, כואב לי, כואב לי, תביא אחות. רצתי למסדרון. ראיתי אחות ורופא מדברים. רצתי אליהם. אמרתי לאחות, תבואי מיד, אח שלי צורח. האחות לא כל כך שמה לב אליי, אז צעקתי, אחות, בואי מהר, בואי. אח שלי ממש ממש חולה וכואב, והוא ביקש אחות, תבואי מיד, מהר מהר. נלחצתי כל כך שלא ידעתי כבר מה אני אומר. דיברתי ודיברתי בקול עד שהאחות הייתה חייבת לשים לב אליי. האחות באה לחדר של רוני יחד עם הרופא. הם הסתכלו על רוני ועל כל המכשירים שהוא היה מחובר אליהם. ראיתי שהם רואים שמשהו באמת לא בסדר. הם התחילו לבדוק את רוני. לא ידעתי מה לעשות, אז פשוט עמדתי שם. פתאום האחות אמרה, צא החוצה, ודחפה אותי מהחדר. לא ידעתי מה לעשות, אז יצאתי. קצת נפגעתי, אבל הבנתי שהיא דחפה אותי כדי לטפל ברוני כמו שצריך. אבא חזר. אמרתי לו, משהו קרה לרוני, אני לא מבין מה. בדיוק אז האחות יצאה מהחדר בריצה. היא אמרה, אל תדאגו, אנחנו שולטים במצב, אל תיכנסו בינתיים. אבא נכנס בכל זאת וכמעט מיד יצא החוצה. האחות חזרה עם עוד רופא, ואני ואבא עמדנו בחוץ דואגים ודואגים ולא יודעים מה לעשות. 10 דקות אחר כך הרופא הראשון יצא. הוא אמר לי, טוב שקראת לנו. אחת התרופות שרוני קיבל גרמה לו לתגובה בעייתית. טוב שתפסנו את זה בזמן, לפני שנגרם נזק של ממש. הוא ישן עכשיו. אתם יכולים להיכנס, אבל תנו לו לישון כמה שאפשר. אבא נכנס לחדר. רוני ישן שינה עמוקה. אבא ליטף את שערותיו של רוני, אחר כך הוא חיבק אותי. אתה מבין? אבא אמר לי, ייתכן מאוד שבזה שקראת לאחות, הצלת את חייו של רוני. הרגשתי גאווה גדולה וגם פחד. מה היה קורה אם באותו רגע לא הייתי מתעקש עם האחות? מה היה קורה אם לא הייתי מצליח לשכנע אותה לבוא? אמרתי לאבא, אבא קצת מפחיד אותי עכשיו להישאר לבד עם רוני. אני מבין, הוא אמר. זה בטח היה נורא מלחיץ. חוזרים לשגרה. אני שמח לספר שאחרי שבועיים רוני החלים וחזר הביתה. הוא היה בבית לחודש ואז חזר לצבא. אחרי שרוני היה בבית החולים, שמחתי יותר שאני עובד במחסן בבית החולים. מפני שעבדתי בבית החולים שרוני היה בו, יכולתי להיות שם כשהוא היה צריך אותי. רק כי עבדתי שם והייתי בחדר של רוני בהפסקת הצהריים, יכולתי לקרוא לאחות כשהוא ממש היה צריך אותה. זה הזכיר לי שוב כמה חשובה העבודה בבית החולים וכמה עוזרים שם לאנשים כמו שעזרו לרוני. אבל בכל זאת קינאתי ברוני כשהוא שוב לבש מדים, וגם קינאתי בו כשהגיע שוב הביתה לשבת עם נשק. כל כך רציתי להתגייס לצבא.